بسم الله الرحمن الرحيم المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية طالبان دا المرفوعات دا مرفوع دي او خبر دي دا فارة دا مبتدا محذوف هذا بحث المرفوعات هذا بحث المرفوعات يا دا مبتدا دا او خبر حذف دي المرفوعات هذا ويجي ساقا او يا دا المرفوعات دي ساكن دي او فوقب سر دي او بيدي لفارة اعراب نشت دي زكاة چه دا فصل دا فارة اعراب نبي سلورم دارة چه المرفوعات مفتدا دا او هو مشتمل على علم الفاعلیت دای خبر ده مرفوعات هو ما دا مرفوعات دا جنس مرفوع هو ما دا هغه اسم ده چه دا و مشتمل وی دا قبلی دا اشتمال دا موصوف نه پا صفت بنده یا دا قبلی دا اشتمال دا جمع نه په جنس باندې په علامه د کون د شی باندې فاعل او د عام دی رفع عامه ده که لفظن وي که تقدیرن وي او که محلن وي علامه د فاعلیت چې هغه رفع ده په مفرداتو کې زمه ده رفع دا پسکی مفردات وکی او پا جمع مکسر منصرف کی او پا غیر منصرف کی آل تا زمد کند مفردات وکی او علیف دے پا تسنیات وکی علیف دے او وو دے پا اسماء سبتو کی او پا چاکی پا جمع سالیم کی پا یو ایمانے کنا سوال په دې مقام کې واردېږي چې دا هو ضمیر دا به خالی نه وي یا به راځي کې مرفوعات ته یا به راځي کوي مرفوع ته پوهېږئ که هو ضمیر راځي کوي مرفوعاتو ته نو مطابقت نه راځي په مابین د راځي او د مرجع کې زکه مرفوعات مؤنث ده جمع ده او هو ضمیر د مذکر ده واحد ده او که هو ضمیر راجی کوي مرفوع ته نو ازمار قبل ذکر لازمی کی که مخه مرفوع نه ده ذکر جواب داده چې هو ضمیر راجی ده مرفوعات ته او کتوی طالبانو که مطابقت نرازی پا ما بیند چاکی مرجو دو مرجو کی مطابقت نرازی نظرم چه دا بنا ده پا قاعده دو نحاتو بنده نظرم دا بنا ده پا قاعده دو نحاتو بنده قاعده دو نحاتو دادا چه کل زمیر دا ارشی فما بین د مفتدا او د خبر کې نو رعایت د خبر اولاد رعایت د خبر اولاد زکه چې خبر مفید د فائدې دی خبره مفید د فائدې دی سوالونه پوښت او یا جواب داده چې ضمیر راجی دی چاته مرفوع ته راجی دی زمیر مرفوع تراجی ده نو کتوه چه ازمار قبل ذکر لازمی گی مخی مرفوع مذکور نده نو داغی جواب داده چې مذکور عام ده که اغا مطابقتن وی او که اغا تزمنن وی او دل ده مذکور تزمنن ده اغا ده چه مرفوع مرفوعات پا مرفوعون بانه دلالت کئی چه کئی ده؟ مرفوعات پا مرفوع بانه دلالت ده قبلی ده دلالت ده جمعنا پا جنس بانده قبلی ده؟ دلالت ده جمعنا پا جنس بانده پا جنس بانده نا غلط ده قبلی ده دلالت ده جمعنا پا چا بانه؟ پا افرادو بانده پا قبلی دلالت ده جمعنا؟ پا افرادو بانه پا پرد بانده خدا جواب ضعیف ده با جواب ضعیف ده زکر ضعیف ده چه دی بانه لازمی گی تعریب ده افرادو او تعریب خدا افرادو نوی بلکه تعریب ده چا ده؟ ده جنس ده خبر مانه پوی گره پس حق پا جواب که داده خ جواب داده چه هو زمیر راجع ده جنس مرفوع تا هو زمیر راجع ده جنس مرفوع چه دلالت ور بانده مرفوعات کئی تا قبلی ده دلالت ده جمعن پا جنس بانده تا قبلی ده دلالت ده جمعن پا جنس بانده سبقان پوی گه نده قبلی ده دلالت ده جمعن پا فرد بانده هو ما اشتمل على علم الفاعليه دي مقام کې دا اعتراض وريديږي چې متبادر د اشتمال نه دا به اشتمال د کل په جز باندې متبادر د اشتمال نه اشتمال د کل په جز باندې نه بنا په دې باندې د تعریف چې کوم دی پا مرفوع بالحرب بانده نصادق پا مرفوع بالحرکت بانده نصادق ایش زکا چه دا جز دا کلمه نه نده دا جز دا کلمه نه نده جواب داده چه مراد دا اشتمال نه اشتمال دا موصوب ده پا صفت بانده خبر پوهیگی نه اشتمال دا کل ده پا جز بانده دې باندې اعتراض واردېږي چې هر کله مراد د اشتمال نه اشتمال د موصوف د په صفت باندې نه په دې باندې خو ټیک د تعریف صادقېږي په مرفوع بالحرکت باندې خو په مرفوع بالحرف باندې بیا نه صادقېږي ځکه دا خو به صفت د کلمې نه دی مرفوع بالحرف دا خو صفت د کلمې دی جواب کوي طالبانو چې اصل په اعراب کې دا مرفوع بالحرکت ده څه شي ده او مرفوع بالحرف دا فرع ده نو مرفوع بالحرف لره اعتبار نشته ده مرفوع بالحرف لره اعتبار نشته ده به دا اعتراض واردېږي چه نمنم دا خبره چه گنه رفع علامه دا فاعل لا نمنم چه رفع علامه دا فاعل لا زکه علامه دا شینا دا نمون پک کیگی نجدا کیگی علامه دا شی دا شینا نجدا کیگی او علامه خود زاد دا فاعل نجدا کیگی علامه چه کیگی زاد دا فاعل نجدا کیگی جواب داده چه مراد دا علامه دا فعالیتنا علامت و مراد دا علامه دا سشه مراد دا علامت و کون شای مراد دا علمنا علامه دا مراد دا علمنا علامه دا خبر من تاس پوشو کن نا اعتراض کن زو غلط شما اعتراض داده خواه اعتراض داده چه طالبانو اطلاق د علم د په حرف او په حرکت نسی کیږي اطلاق د علم زکه چې چون کې علم قسم د اسم دی او اسم قسم د کلمې دی او د کلمې په مبهوم کې وضع معتبره ده مبهوم معتبر په مبهوم د کلمه کې وضع معتبر ده او په حرف او په حروف کې وضع نشته ده ورته په معنی نو جواب دار چې مراد د علم نه علامه ده مراد د علم نه علامه ده اوس هغه اعتراض دلته وکي اعتراض داده اعتراض داده چې نه منم چې ګنه رفع علامه ده فاعل زکا علامه د شی نه نمون پکی نه جدا کی مخکې زمونږ نه تقدیم او تاخیر شو مراد جواب داله چې مراد د علم نه څه شی ده کون شی فاعلا علامه کون شی فاعلا علامه د کون د شی ده فاعل او مراد نه ذات د فاعل نه ده مراد علامه د ذات د فاعل نه ده مراد سبحان ورسی تاسو کنه به په دې مقام کې دا اعتراض واردېږي چې تعریف د جامع نشو خپل افراد لره او خارج شو تر نه جاءنی موسی جاءنی هؤلاء زکا دا دواړه مشتمل ندی په علامې د کون د شی باندې فاعل لکه دلته علامه د فاعل جغت شه نه رفه دغه نشته دی شته کنه که نشته نشته دی جواب دای نه داده چې دا عام دی چې دی عام دی علامه د کون د شی د فاعل د عام دی که لفظن وي لکه په جاءنی زیدون کې خبره مې پوهیږي کنه او که تقدیرن وی لکه فجاءنی موسی کی او کدا محلن وی څه وی دا لکه فجاءنی هاولای کی بس یې فوره